की मेहरबानी, एक तो कम जिंदगानी, उससे कम नौजवानी, उससे भी कम वक्त की मेहरबानी। पल पल प्यार बीमार दो, प्यार में सारा जीवन गुजार दो। एक तो कम जिंदगानी, उससे कम नौजवानी, उससे भी कम वक्त की मेहरबानी। रब मेरा मिल गई मुझे तो खुदाई, कुछ मिले ना मिले चाहत मैंने तेरी पाई। मोती बदन हीरे नयन, नजर किरण सांस चमन, आई बहार गुजार दो। एक तो कम जिंदगानी, उससे कम नौजवानी, उससे भी कम वक्त की मेहरबानी। प्यार कभी ना कम होगा, दिल ये इरादा किए है। मंजिल मेरी तेरी गली, वह राह तू मैं वो कली, संगत तेरी चाहिए। ओ, एक तो कम जिंदगानी, उससे कम नौजवानी, उससे भी कम वक्त की मेहरबानी।